Lakin lejla tilmiliet u minn kija li kien għadu għal nofsinar, id-dwal ġabdew jixirfu fil-ħwienet u djar ta' dan il-villaġġ kejken Russu, għax dan il-jumqasir xitwi kien donnu għadda. Ix-xieħ Papa Panov, l-iskarpan tal-villaġġ, rifes il-barra mill-ħanut tiegħu biex jagħti lemħa tal-aħħar qabel isakkar. Iħsej jistaferħ id-dwal qawwija u l-irwejja li bil-kemm jinxtammu imma mimlija tjiba ta' tissir tal-miliet, faqruh fi żminijiet li mgħoddija tal-miliet meta martu kien għadha ħajja u wliedu kienu għadhom żgħar. Wiċċu dejjem ferriħi bi ftit tikmix li tfaċċa madwar in-nuċċali tal-fidi ferru minħabba li dejjem jitħaq. Inbidel fiha tamdejja issa. Iżda daħal wara ġewwa passot għala il-persjani u tefa kitla kafe biex tali fuq il-fuklar tal-faham. Imbagħad bit-tnejda poġġa fuq il-futruna kbira tiegħu. Papa Panov ma kienx jaqra ta' spiss, iżda lejla qabad bideh il-bibja kbira u qadima li kellhom fil-familja u beda jmexxi subajh bil-mod fuq il-linji tal-ktieb biex jerġa' jaqra l-istorja tal-miliet. Qara dwar Marija u Giuseppi mifluġa bil-flaġġ tagħhom lejn Betlem ma sabux kamra fejn jisġieħu għalma matul il-lejl u bekk it-tar biex ċkiekna ta' Marija twildet f'Maxtura. Ja ħassra ja ħassra staġġeb Papa Panov li kuku ġew hawn jien kont nagħtihom is-sodda tiegħi u nagħti t-tarbija bil-kutra li ħed jiena stess sabiex jibqa' sħana. Qara dwar l-orrif li marru jżuru lil Ġesu bambin biex waslulu rigali sbieħ. Wiċċ Papa Panov niżel. Jien m'għandi l-ebda rigali nistantih ħaseb dieqa. Imbagħad wiċċu xel. Warrab il-bibja, qam u tmattar bid-driħ twal tiegħu jilqu lola xkaffa fil-kmajra. Niżel kaxxa żgħira miksija bit-trab u fetaħa. Fija kien hemm par żarbum żgħir perfett tal-ġilda. Papa Panov tbissem b'sodisfazzjon. Iva baqa' ġdid f'jamant kif kien jiftakru minn dejjem. L-aqwa par żarbun li qatt tagħmel. Mis-snin teħda kiena, id-deċida fil-waqt li warb bil-mod u reġa' poġġa bil-qeda. Kien qiegħed iħossu għajjien issa u iżjed ma beda jaqra iktar beda jonos. Il-kitba tal-ktieb bdiet tistordih allura għal għajnejh għal ftit għal minuta biss. Faqatajn Papa Panov raqa' tal-kollox waqt li kien riqed ħolom. Ħolom li kien xi ħadd kien qiegħed f'kamartu u kien jaf minnu fih kif jiġru kulħadd waqt il-ħolm min kienet dik il-persuna, kienet Ġesu. Intilek tixtieq tarani Papa Panov qallu ġentilezza. Mela fittixni għada, se jkun il-miliet u jien ġej nżurek. Iżda ħares sew għax mhux se ngħidlek minn jien. X'in Papa Panov qam ir-raqda qniepem dew doqqu u d-dawl beda dieħel mill-Persjani. Imbirikalla għal Papa Panov wasal il-jum tal-miliet. Qamu tmattar għax kien daqsxejn infarrak wiċċu xel bil-ferħ u jiftakar il-ħolma tiegħu, wara kollox se jkun miliet tassew speċjali għax Ġesu. Ġej iżuru. Kif se jkun jidher? Se jkun tarbija ċkejkna bħalma kien fl-ewwel miliet? Jew se jkun raġel għal-dult mastru daxxa? Jew ir-Reoli li hu iben Alla? Irid joqgħod attent matul ġurnata kollha sabiex jarfu jidher kif jidher. Papa Panov uża l-kitla speċjali għall-kafe għall-matul kazzjon tal-miliet tiegħu, fetaħ il-persjani u ħares il-barra mit-tieqa. It-triq kienet vojta u ħadd ma kien għadu jdur barra. Ħadd li fil-kennis ta' triq, derim dejja u maħmuġ bħas-soltu. Iżda min ikollu għabdit jaħdem fi mill-miliet fil-kesħa u nidaxxuq il-għadam ta' dik l-odwa. Papa Panov fetaħ il-bib tal-ħanut u daħlet fit-arja kiesħa. Idħol, għajad bil-ferħ għan-naħa l-oħra ta' triq. Idħol u tazza kafe biex iżommru hekk sħun. Il-kennis ħares il-fuq bil-kemm kemm seta' jemmen dak li kienet jisma' bidneh, kien ħerqan li jwarrab li xkupa u jidħol għall-irdos, ħwejġu taddew bil-mod bis-sħana tal-fuklar u jixrob qabad idejh ħomor it-tnejn flimkien mal-kikra bħala wenz. Papa Panov innutaħ b'sodisfazzjon iżda kultant ħin beda jitfaħarsu lejn it-tieqa ma jkunx sew li ma jilħax lill-viżitatur speċjali tiegħu. Qiegħed tistenna li xi ħadd staqsih il-kennissa fl-aħħar. Għalhekk Papa Panov qallu dwar ħolma li kellu. Mela nittama li jiġi qallu l-kennis, dew waqt niftit ferħ tal-miliet li qatt ma stennejt li se nirċievi, nazzarda ngħid li ħaqek li seħ tassew dil-ħolma u issa tbissem tassew. Meta telaq Papa Panov għamel sopa tal-kabuċċa li klata l-filaxija u mbagħad iġa ntefa' fil-bieb jarrex it-triq. Mara li l-ħadd, iżda mar żmertx, xi ħadd kien ġej. It-tfajla mxiet bil-mod u bil-kwiet titkennes mal-ħitan tal-ħwienet. U id-djar, tant li għadda ftitħin sakemm induna biha, kienet tidher għajjiena ħafna u kienet qed ġor xi ħaġa, hi riesqa fil-viċin seta' jara li kienet tarbija mkebba f'xallar rqiqa. Kella wiċċa memli dwejja u l-wiċċim iħtuċ kien kentu t-tarbija, ġelu li papa pana fi ħossa li jom. Tidux titlu saġewa jtilom u li fes fuq barra biex il-qaħom, it-tnina kom zon kien nasħana tan-nar u biex t-istiħu, l-om zazuwa ħalitu jwassala saġewa fejn kom di tata l-putruna, ħadet il-ruħu ħadet nibskbir. San kew istit ħalipa t-tarbija għal papa panof, kelli t-fall nistan isqijilek. Qabat il-ħalib mifuq il-fuklar u saqat tarbija bil-mod marfa u sadan it-tant kien qed ukoll li ħalli saqajja xkejk nasħana tal-fuklar. Teħtieġ żarbun qal il-Rajt Skarpan, inta tfajla weġbitu m'għandix biex nixtri żarbun, m'għandix raġel li jġib il-flus id-dar, kont fiċċieqti għall-villaġġ ieħor biex insib xogħol. Minnu fih għaddilu ħsieb papa Panof ftakar fil-par żarbun li qas jifli filgħaxija, iżda hu kien qed jerfgħu għal meta jiġi ġesu. Reġa' ħares li jisqajn it-tarbija ċkejkna u kisħin u qatagħha li jagħmel xi ħaġa. Ipruva la dawn qalilha u jgħaddli t-tarbija u ż-żraben lilhom. Iż-żraben ċkejkna u sbieħ ġewwa eżatt. It-tarbija tbismet bil-ferħ u t-tarbija u wersqet bi pjaċin. Kon ġenerus ħafna magħna qaltlu it-tfajla bit-tarbija fida, x'inqamet bil-wifqa biex tmur, jalla x-xewqat kollha tiegħek tal-miliet isseħħu tassew. Iżda papa Pano beda jowden jekk ix-xewqa speċjali ħafna tiegħu kien iċsesseħ, forsi ma laħaqux il-viżatu tur tiegħu. Beda jarex it-triq bajneh minn fuq s'isfel, kien hemm ħafna nies fil-madwar iżda kollha kienu ċuħ li jaf, kien hemm ġiril isejħu l-familjari tagħhom, huma sellmulu u tbismu u awgurawlu mill-li tħieni. Jew tal-laba. U papa Pano f'daħal jiġri l-ġewwa biex iġibilhom naqa soffa sħuna u biċċa ħobż kbira. U ħareġ jiġri biex ma jmux ma jilħaqx il-barrani l-importanti. Meta papa Panof qatni dejn il-bib u strabazzajneh, ma setax xara fiktar in-nies li bdew għaddim quddiemu, wara kollox bosta minnhom kienu d-dar jew ġewwa dak il-ħin, fl-aħħar reġa mexa bil-mod lura f'kamartu u poġġa diżappuntat fuq il-putruna tiegħu. Mela veru kienet bisħolma wara kollox, Ġesu ma kienx ġie. Imbagħad b'daqgħu l-ħin induna li ma kienx għadu waħdu fil-kamra, li żgur ma kienx ħolma issa xċert li kien kollu mqajjem. Għall-ewwel derlu lira quddiem għajnejh nixxija tan-nies kollha li ġew għandu dakinhar. Reġa' ra xwejja kien nies ta' triq l-om żagħżugħa t-tarbija tagħha u t-tallaba kollha li kien tagħha. U m'għaddhom quddiem għajnejh kollha kemm huma bdew jgħidulu minn taħt l-insien. M'għandunaj ġbija Pampanov. Min int għajja tkollu mħawwat, imbagħad wiġbu leħen ieħor, kien il-leħen mill-ħolma tiegħu, il-leħen ta' Ġesu. Kont bil-ġuħod smajtni qallu, kont teru libbisni. Kont fil-kesħa u inti daħħalni ġewwa sħana, jien żortok f'kull persuna li jien tultqajt illum. Imbagħad reġa' lura kollox għal kif kien. Ħlifa l-ħosta l-orloġġ il-kbir tek-tek. Paċu feħ kbir donnu mela l-kamra, għax dawn kienu din ifuru mill-qalb tal-papa Panof, tant li xtaq jaqbad ikanta jitħaq u jisfen bil-ferħ. Lissen biss, mela hu veru ġie wara kollox. San Giuseppe Diċembru, poezija ta' Dominik Xwireb. Jaqra ilna Dominik. Naħseb li